гаворыць і паказвае свабода. Зона свабоды. Штотыднёвая аналітычная перадача на тэлеканале Белсат. Сёння праграма цалкам прысвечана 60-годдзю беларускай службы Радыё Свабода. Яе вядзе дырэктар беларускай службы Александр Лукашук. А зараз радыёверсія перадачы. Шановныя гледачы, сёння спецыяльны выпуск перадачы «Зона свабоды» – аўтапартрэт у часе. У галасах, у відэа, у песнях. А чый аўтапартрэт, вы зараз здагадаецеся. Падзея ў гэтага тыдня «Зона свабоды» палічыла вартую ўвагі, вы здзівіцеся, 60-годдзе «Радыё Свабода». Ну, можа, не моцна здзівіцеся. Прычына гэтаму не толькі юбілей. Юбілеі прыходзяць і зыходзяць, а хутчэй сам факт – працягу дзейнасці сродка масавай інфармацыі, для якога галоўная задача стаць непатрэбным, як сталі непатрэбнымі перадачы свабоды па-польску і літоўску, па-чэску і эстонску, па-вугорску і латыску. 6-10 гадоў таму у эфіры ўпершыню прагучаў сігнал радыёстанцыі з Мюнхена. Тут радыё вызвалення. Вы слухаеце голас сваіх суродзічаў беларусаў з вольнага свету. Першы раз прамываем да вас чання з вольнага свету праз радыё вызвалення, распачынаючы сталыя і рэгулярныя беларускія перадачы. Таму сённяшні дзень ёсць для нас урачыстым днём. Вітаем вас усіх у гэты дзень, асабліва тых беларусаў, што знаходзяцца пад жудасным прыгнечаннем камуністычнай тыраніі на бацькаўшчыне. Беларускія перадачы зрываліся час ад часу з антэнаў Нью-Йорку, Монтрэалю, Буэнос-Айрес, Мадриду, Рыму і іншых месцаў вольнага свету. Але сённяшняя падзея мае для нас асаблівае значэнне. Сёння мы, беларусы з вольнага свету, атрымалі настала новае, наша ўласнае аружжа, кіраванае супроць бальшавізму. Аружжа ў відзе нашага ўласнага вольнага слова – дабранага намі в самім. Праз 2 гады пасля гэтага эфіру беларуская рэдакцыя, разумеючы культурную, гістарычную значнасць таго, што адбылося, выдала вось гэтую кнігу «Гаворыць радыё вызваленне». Беларуская секцыя радыё вызвалення пачала працу 20 травеня 1954 году пры згодзе і падтрымцы рады БНР. Першыя 15-хвілінныя штодзённыя праграмы перасылаліся на Беларусь 24 разы на суткі. Ад 19 сакавіка 56 году праграмы былі прадоўжаныя да 20 хвілінаў і перасылаюцца цяпер 18 разоў на суткі. Кожная беларуская радовая перадача пачынаецца словамі «Тут радыё вызвалення». Вы слухаеце голас сваіх суродзічаў беларусаў з вольнага свету. Ну, з таго часу радыё «Свабода» даходзіла ў эфіры арыгінальнае вяшчанне да 8 гадзінаў у дзень. У гэтыя дні 4 гадзіны ў дзень гучыць радыё «Свабода» на кароткіх хвалях і сярэдніх, і 24 гадзіны ў дзень, канешне, у інтэрнэце. У гэтай кніжцы 11 перадачаў, аўтарам якіх з'яўляецца Янка Запруднік, найстарэйшы супрацоўнік радыё, адзін з першых, чый голас выйшаў у эфір тады 60 гадоў таму. За 37 гадоў чырвонай дыктатуры на Беларусі умову і падсвядомасць беларускага насельніцтва ўвайшло шмат словаў, якія ў кожнага, хто іх чуе ці вымаўляе, выклікаюць жахлівыя вобразы гвалту і здзеку над чалавекам. Гэткіх словаў, сімвалаў былога і сучаснага няшчасця назбіралася цэлая безліч. Пачынаючы ад найстарэйшых, з іх як ЧК, ОГПУ, чыстка, бальшавік, цераз пазнейшыя, як калгас, раскулачванне, канцлягер, дабравольнае пераселенне. Гэты лексікон брутальных паняццяў узбагачаецца з кожным годам, ідучы ў бесканцовасць. Адным з найсвяжэйшых сімвалаў няшчасця беларускага народу сталіся словы «асваенне цаліны». Словаў «мытны звяз» і «еўразійскі эканамічны саюз» тады не было. Успамінае Янка Запруднік. Хачу прывітаць слухачоў і гледачоў «Радіо Свабода» з 60-мі ўгодкамі нашых перадачаў, нашых, я кажу, у сэнсе тым, што на пачатку іх я быў сябрам рэдакцыі «Радіо Свабода». Пажадаць усяго найлепшага далейшых кантактаў. Сёння яны шмат чым розняцца, шмат багацейшыя, дакладнейшыя у параўнанні з тым, што было 60 гадоў таму. У эфіры спецыяльны выпуск «Зоны свабоды» – аўтапартрэт у часе. На гэтым тыдні «Радыё Свабода» адзначае 60 гадоў працы ў эфіры. Радыё Свабода фінансуецца з амерыканскага бюджэта, і штогод Кангрэс Злучаных Штатаў вылучае пэўную суму на замежнае вяшчанне ва ўсім свеце. Гэта адкрытыя лічбы, іх лёгка знайсці ў інтэрнэце. Але паколькі вяшчанне вядзецца на нацыянальных мовах, дык больш за ўсё ў Амерыцы пра радыё ведаюць і цікавяцца ім дыяспары. Адзін з самых яркіх галасоў беларускай свабоды за всю ее гісторыю існавання нарадзіўся ўжо ў Амерыцы, у асяродку супрацоўнікаў свабоды. Богдан Андрусішын гучыць на хвалях свабоды ад 1977 году. У 90-е гады ён, больш вядомы як спявак Данчык, праехаў па Беларусі з канцэртам, і тое турне пакінула незабыўную памяць ва ўсіх, хто пабываў на ягоных выступах. Аксамітны летні вечар ахінуў зямлю. Я вадзёрную сінечу снамі лаўлю. Можкі слухаю роса песні салаўя. Над маім лунальным лёсам Беларусь мая. Можкі слухаю роса песні салаўя. Над маім лунальным лёсам Беларусь мая. А над летом, над сусветом выкрастаў крыло. Залатісты чорен летах зорнае вясло. Беларусь моя. Так замочи белые межи поди включая, я одной тебе залежу, Беларусь моя. У ефірі спеціальний випуск «Зони свободи» – автопортрет у часі. На гэтым тыдні Радіо Свабода адзначае 60 гадоў працы ў эфіры. Гісторыю свабоды можна падзяліць на дзве часткі. Першая – ад 1954 па снежань 1988-га – гэта эпоха глушэння, забароны слухаць і рызыкі абмяркоўваць пачутае. Рызыкі сапраўднай, за якой стаяла пагроза страты працы, сацыяльнага статусу, свабоды. Другая частка – скончылася глушэнне. Корэспандэнты свабоды з'явіліся ў Беларусі, але не адбылося галоўнага – рэтрансляцыі ўнутры краіны. Калі ў Расіі, Украіне, Арменіі, Таджыкістане, Грузіі, Кіргізіі можна было пачуць свабоду на FM-хвалях, на ўнутраных рэтрансляторах, свабода па-беларуску па-ранейшаму працягвала і працягвае да сёння вяшчаць як за часам холоднай вайны за мяжы. Што гэта азначае на практыцы, што ў нас вельмі аддадзеная, каштоўная, верная аўдыторыя. Спачатку слухаў проста замежныя галасы, а пачаў я слухаць іх, калі набыў першы свой прымач, это быў такі, значыць, савецкі прымач «Муромец». Любые голосы, голос Америки. Ой, свободу было тяжко найти. Это было, значит, у 1961 году. У нас вот были всякие мероприемства. Вот. И политработники, и они там проводили с нами мероприемства там, на всякие там политичные, международные темы. И вот они сказали, вот, значит, вот голос Америки передавал такие вот речи про Советский Союз. Может, кто слухал, значит, тогда легче мне будет с вами размовлять, мы будем на одной мове размовлять. Вот. Но на эту удочку никто не поддавался николи. Я молчал, как партизан, что я слухал. Я это никому николи не рассказывал. А про все подеи, про правду, про горкую нашу правду, я доведываюсь с задовольнением по радио «Свобода», якое вещае з города Праги. Дякую, щирое дякую чехам, что там притулок дали, пригрели и дали махчимость вещать. Это як глиток поветра. Як бы он ни старался, наш хоккеист, правда до людей доходить. Вы слухаете радиоверсию продажи «Зона свободы». Ее ведет Александр Лукашук. Вы на хвалях «Радио Свобода», с вами Алексей Знаткевич. Нагадаю некоторые темы нашей сегодняшней программы. Лидер президентской гонки во Украине Петро Порошенко закликал Беларусь рухаться в бок демократии. Поводле попередних даденных, Порошенко перемагает уже у першем туре президентских выборов. Тем часом каля Донецку идут бои помеж супротистами и украинскими урадовыми войсками. Былую директорку кондитерской фабрики «Слодыч» Татьяну Селих осудили на 3 года позбавления воли за незаконное прослуховывание телефонных размов своих подначаленных. По скончании хоккейного чемпионата света из Менских улиц прибирают зоны гостинности. Жыхары Бярозовского района протестуют супраць забароны тримать свиней на властных подворках. Вы слухаете радиоверсию передачи «Зона свободы». Ее ведет Александр Лукашук. Журналісты свабоды, як і іншыя незалежныя журналісты ў Беларусі, заўсёды імкнуцца патрапіць у цэнтр падзеяў. Пытанне толькі, што для каго з'яўляецца падзеяй і дзе ў яе цэнтр. Для свабоды заўсёды там і тады, дзе вырашаюцца пытанні дэмакратыі, правоў чалавека, свабоды слова. Кульмінацыйнай кропкай такіх падзеяў ўжо шмат гадоў у Беларусі становяцца прэзідэнцкія выбары. Апошнія 19 снежня 2010 года. Это видео свободы показывали сусветные телеканалы и опубликовали ведущие веб-сайты. Его глядели на Ютубе сотни тысяч разов. И оно сформовало картину гвалту уладов над мирными протестовцами у Менску. Гвалту, який узрушив свет. Больш за 700 человек были арештованы, пропущенные праз послухмяный судовый конвейер и кинутые за краты. Беспрецедентный погром, коли 5 кандидатов у президента были за кратами, а еще один сбитый и выкраденный со шпиталя у турму, вымагал отповедного отказу. Мы скасовали тогда новогоднюю программу и за место ее вырешили прочитать в эфиры только имены, имена изневоленных. И вырешили попросить прочитать их ведомых особо у Беларуси и за межой. На сайте свобода.орг вы и теперь можете почуть их голосы. Былого дзяржсекретара Злучаных Штатов Кандализы Райс и российского актора Сергея Юрского, министров замежных справов Польши и Чехии Радека Сикорского и Карла Шварценберга, французского философа Андрея Глюксмана и американского философа Фрэнсиса Фукуяму, знакомитую советскую диссидентку Елену Боннер и старшиню Рады БНР Ивонку Сурвилу. Открывав читание, былый президент Злучаных Штатов Джордж Буш, завершал былый президент Чехии Вацлав Гавел. Джордж Буш, 43-й президент США. From the date the president of Russia, Mikhailich Aless, Nikolayu Ulazimir, Rimoshevsky Vita, Sanyuko Andre, Satkevich Mikola. Václav Havel, колишній дисидент, былий президент Чехії. Язерський Сергій, Ятапчук Антон, Якимненка Явен, Якушев Олександр, Янукович Алена, Ярмакович Олександр, Ярмалук Дмитрий, Ярмола Николай, Ярмола Ягор, Ярмохин Емил, Яроменок Владимир, Яроменка Явен, Ярсук Алєза, Ярсук Владимир, Якимовская Людмила, Яцков Ушєвалат, Ящук Явген. До речі, свой апошній ліст у житті Václав Гавел написав якраз на просьбу Білоруської свободи. Это було новогоднє віншування в'язням площі. У библиотеці «Свободи» вийшло некілька книг, присвячених політзняволеним і їх сім'ям. І хоч некоторі з цих книг називаються «Один день політв'язня», насамрєч за ними «Гади за кратами». Професор Юрий Бандажевський написав книгу «Турма і здоров'я» про те, як жити і виживати у білоруських колоніях. Анатолій Лябєцько розповів про своє 108 днів і ночей у «Американці». Особна книга, присвячена Олесю Беляцькому. Радіо «Свобода» разом з Пен-центром летось заснувала премію ім'я Францішка Ляхновича за лепший твор, написаний у зняволенні. Сподіваємося, що гэтая премія стане непотребной раней за Радіо «Свобода». А пакуль гэтая тема застаецца центральной у программе і бібліотеці «Свободы». Ось кадры з презентації книги «Один день політв'язня». У мене нічого більш важного, чем тое, що родили и робите вы, герои этой книги, ваши сябры, поплечники, родные, деля истории, деля свободы, деля Беларуси. Один в Украине, где планую ночь, вы робите день. Хочу пожелать сил, здоровье и мужество, чтобы вынести выпавшие на твою долю неприятности, и чтобы вся наша страна вышла, наконец, из тюрьмы, в которой все мы находимся. Здравствуй, мама. Очень надеюсь, что ты в порядке. Знаю, что волнуешься. А я? Меня все более-менее. Держись. Это и мне. И мне держаться. самое главное, никто не стал на путь исправления в том плане, как на это надеялся ГБ, МВД, кто нас там сорвал, да? И это хорошо, поэтому до встречи на новых президентских выборах. Сами умовы, у колёнях я покинул для них. Однойчас они попадутся вот в этой колёне, и они повинны разуметься. До чего они довели краину. Я верю, что мы будем рядом. Я верю, что ты будешь на воле. Я верю, что мы будем жить у свободной Беларуси. Я хочу, чтобы моя страна была цивилизованной. Я хочу, чтобы мы, в конце концов, пришли к тому, что то, что произошло после последних президентских выборов, больше никогда не повторится. Еще хочу сказать большое спасибо Радио Свобода в Новополоцке, когда я выходил из ШИЗО. Мне всегда настраивали радиоприемник, чтобы вот я мог послушать ночной эфир, и вся колония слушает, потому что это та маленькая капелька правды, которую можно получить там. У эфиры специальный выпуск «Зоны свободы. Аутопортрет у часе». На гэтым тыдні Радио Свобода означает 60 годов працы у эфиры. Чым радыё. Прызнаюся, часам значэнне гэтай простай фразы нашага слогана не зусім проста вызначыць нават для мяне. Хоць я на свабодзе ўжо чвэрць стагоддзя і апошнія 15 гадоў узначальваю беларускую службу. Свабода – гэта больш, чым сума праграмаў і людзей, якія іх робяць. І часам мы з'яўляемся самі таму, што атрымоўваецца. Але калі гаварыць пра прыклады, першае значэнне – гэта, канешне, бібліятэка. У бібліятэцы свабоды больш за 40 назваў. Апошнія тры кнігі выйшлі на гэтым тыдні. Календар Бахарэвіча. Штодня Альгерд Бахарэвіч публікаваў на сайце «Свабоды» летась эсэ. Неверагодная праца, цяжка як у Сізіфа і радасная як у матылька. Неўзабаве адбудзецца прэзентацыя ў Менску «Сачыце за абвесткамі». Яшчэ дзве кнігі бібліятэкі свабоды выйшлі на гэтым тыдні. «Лісты на свабоду» і «Лісты пра свабоду». Аўтары адной з іх вядучы перадачы «Паштовая скрынка 111» Валянцін Жданко. Чаму пішуць лісты на свабоду? Вось некалькі адказаў з лістоў. Падчас слухання свабоды я адчуваю сябе па-сапраўднаму свабодным чалавекам. Міхась Данько, Давыд Гарадок. «Дзень без свабоды – марны дзень. Ірына Аўгуль, Астравецкі район». Это все ровно, что после лазни выпить келишек горелки. И светло, и весело, и радостно. Василь Завадский, молодечно. Вы заслужили довер. Валентина Богуш, Менск. По той самой причине, по якой я пишу назву радиостанции без двукосья, успрымаючи ее не як радиостанцию, а як форму існавання, як стан моей души. Кастусь Сирель, Ушачи. У гэтую кнігу ўвайшло каля 3% ад агульнай колькасці допісаў, якія прагучалі ў перадачы «Паштовая скрынка 111» за апошныя паўтары дзясяткі гадоў. Вы пачулі правільна, толькі 3 з кожнай сотні лістоў, якія трапілі ў эфір за апошнія гады. І гучалі натуральна не цалкам. Абмежаваны час перадачы вымагаў рабіць жорсткі адбор, часам цытаваць толькі адзін абзац з 3, 5, 10 старонак допісаў. А прыходзілі і бандэролі з рукапіснымі тэкстамі і дакументамі аб'ёмам больш за 100 старонак. Каб выдаць толькі тое, што гучала ў перадачах, спатрэбілася б яшчэ 30 кніг бібліятэкі «Свабоды». Усё ліставанне заняло больш за 100 тамоў. Шаноўныя гледачы, наш 60-гадовы юбілей толькі кропка на арбіце свабоды, наперадзе новыя вышыні. З лістоў слухачоў я паспрабаваў скласці магчымыя варыянты назвы радыё. І вось што атрымалася. Радыё «Надзея», радыё «Памяць», радыё «Праўда», радыё «Вера», Радіо Сябр, Радіо Воля, Радіо Будучення, Радіо Гонор, Радіо Життя, Радіо Мова, Радіо Історія, Радіо Едукація, Радіо Необхідність, Радіо Допомога, Радіо Альтернатива, Радіо Подорожжя, Радіо Повітря, Радіо Безкорисливість, Радіо Спогада, Радіо Родність, Радіо Натхнення, Радіо Театр, Радіо Полегка, Радіо Веди, Радіо Визволення. Спіс мог би быць даўжэйшы, і выказванні былі не толькі прыхільныя, яны, канешне, таксама прадстаўлены ў кнізе. Але большасць словы такой удзячнасці, якая для нас, журналістаў свабоды розных пакаленняў, даражэйшая за нашы самыя высокія ўзнагароды, афіцыйнае прызнанне і прафесійныя дасягненні. Патрэбай душы назваў некалі Васіль Быкаў слуханне свабоды. Свабода сапраўды патрэба для большасці нашых слухачоў, няважна з вялікай ці малой літары, у двукосі ці без. Яна асабліва патрэбная тым, хто сёння яе пазбаўлены. Это Ігар Алінєвіч, Аліс Бяляцкі, Евген Васькович, Миколай Дзядок, Эдуард Лобов, Василь Парфянков, Артём Прокопенко, Микола Статкевич. Разом яны провели за кратами 24 гады и 18 дзён. Их імёны, их лёсы, контекст их падзеяў, про якія мы думаем, спрачаемся, шукаем адказы разом. У зоне свободы. Прогучала радыёверсія перадачы «Зона свабоды» на тэлеканале «Белсат». Яе вёў дырэктар беларускай службы «Радыё Свабода» Александр Лукашук.